पारिजाताय तोत्रवेत्रय कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कलशचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीर्भूषितवरान् नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बवदाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्व न जाने। हरि ओम नमो सुवरवात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आपने कहा कि किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, परंतु एक तो सत्संग की और एक महापुरुषों के दर्शनों की हरदम इच्छा बनी रहती है, बहुत अच्छी है, और सत्संग छोड़कर जाने का मन भी नहीं करता है, तो ये इच्छा कोई बाधक इच्छा तो नहीं है? ये इच्छा इच्छा नाश में हेतु है, संसारिक इच्छा नाश में हेतु है। बहुत अच्छी। कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा, तो मानस पुण्य तो होता है और मानस पाप नहीं होता। ये कलियुग की जो विशेष प्रताप की बात बताई है, इसका वास्तविक रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये है कि अनजाने में कोई बात हो जाए तो उसको भगवान में याद कर तो खत्म कर दो, माफ हो जाएगी। हाँ, अनजाने में कोई मन में आ जाए, कोई ऐसे आ जाए तो हे नाथ हे नाथ करके नमस्कार करो, खत्म कर दो। इसका ये है कलयुग में छूट है। आपने कहा कि साधक है वो शरीर नहीं होता, तो ये साधक शरीर नहीं होता तो शरीर के साथ संबंध रहता तब तक ही वो साधक है? शरीर का संबंध विच्छेद हो जाएगा, सिद्ध बन जाएगा वो। तो आपका आशय क्या है? साधक शरीर नहीं, इसका आशय क्या है? चित्त में साधन तो चित्त में रहता है, मन में ही रहता है, बुद्धि में रहता है, और वास्तव में साधक स्वयं होता है। साधक स्वयं होता है। उद्धार शरीर का होगा क्या? कल्याण शरीर का होगा क्या? कल्याण तो खुद का होगा, खुद साधक होता है। साधक भगवान के साथ संबंध खुद का ही तो है। ममई मानसो जीव लोक है, जीव भूत है सनातन, जीव रूप है वो जो परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है वो जड़ है। आठ प्रकार की विधा वाली मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार चार तीन तो ये मन बुद्धि अहंकार और पांच भूत है, ये जड़ प्रकृति है, और जो परा प्रकृति है वो जीवात्मा है। परा प्रकृति है वो साधक होता है, शरीर नहीं होता है। साधक भीतर का स्वयं होता है। शरीर हो तो शरीर तो मर जाएगा, फिर साधक मर गया, फिर साधक नहीं होता। साधक स्वयं होता है, स्वयं जो स्वयं भगवान का अंश है वो साधक होता है। शरीर तो ऊपर छोड़ी है, जैसे रसोई घर में जाकर आप भोजन करते हो तो भोजन करने का घर होता है रसोई। रसोई कोई चेतन थोड़ा ही है, शरीर चेतन नहीं हुई है, चेतन तो आप हो स्वयं। अपरा प्रकृति परा प्रकृति, परा प्रकृति जीव वो भगवान का स्वरूप। ममई मानसो जीव लोक है, जीव पूर्व सनातन, अनादिकाल से भगवान का अंश जीव स्वयं चेतन वो साधक है। साधक शरीर नहीं होता भाई, साधक तो मर जाएगा, शरीर शरीर मर जाएगा। साधक और सिद्ध में फर्क क्या हुआ? जो सूक्ष्म अंश परमात्मा का अंश है वो महात्मा का भी है, हम लोगों का भी है, फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये बात वो उलझा हुआ नहीं है, ये उलझा हुआ है, संसार में उलझा हुआ है। संत महात्मा तो उलझा जाए, उसमें ऊंचे उठे, ये मैंने मेरा तो तेरा है ना, ये उलझन है, मैं मेरा तो तेरा, ये उलझन है, मैं मेरा मिट जाता है, ऊंचा उठ जाता है, मैं मेरा फंसा हुआ तो फंसा तो जाए, मैं मेरा छूट गया सिद्ध हो गया, मैं मेरा रहता है, मैं हूं, मेरे ये चीजें हैं, ये मैं और मेरी है, मैं और मोर तोड़ता ही माया जय बसकी ने जीव निकाया, ये बस में उड़ा, मैं मेरे में, मैं मेरे की जेवड़ी गर्मंदी और संसार दास कबीरा क्यों मेरे जाके रामादार, मैं मेरे की जेवड़ी गर्मंदी और संसार, मैं मेरे लिए श्री है, इसे मदा हुआ है, ये मैं मेरा नहीं रहेगा सिद्ध हो जाएगा, भगवान को से उतारा, मैं मेरी ये जीव है, जब तक मैं मेरा रहता है तब तक बंधा हुआ था, उलझा हुआ है था, सत्संग करता है, जो जो सत्संग करता है तो जो सोच सोच जाता है, साफ सोच जाता है, उलझा दी, सत्संग करते हुए भी उलझ नहीं मिटती है तो सत्संग सुनते नहीं हो प्रेम से, और स्वयं सत्संग करते नहीं हो, सत्य का संग, सत्य का संग, सत्य के साथ वसंग हो, उलझ मिट जाएगी, सत्संग करने वालों के बहुत शुद्ध हो जाते हैं, उलझन लेते हैं, पता ही नहीं सुन क्या है, उलझन क्या है, पता ही नहीं है, सत्संग से पता लगता है, राम माया सदगुरु रया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कसु, कुछ जानता कुछ रहो विषय सब होए, विषय सब फसा हुआ है, पता ही नहीं है, मैं नींद आया हूं पुरुषों ने ऐसे होते बेचे थे, उधर बेचे थे बेहोश में, सत्संग करते होश आता है, ओ कहाँ था मैं, कहाँ गया, भगवान क्या है, भगवान नाम भूल गया, भला भूला हुआ था, साधु होने से सत्संग करने से सो जाता है, कुछ जानने लगता है, हम गए थे यात्रा में तो गुजरात में एक संत सज्जन मिले, तीन वर्षों तो तीन वर्षों की उम्र बताई, मोदी थी तो बड़े हो गए कि कल्याण का ग्राहक हूं, तब से पता लगा मनुष्य बनाया, मन बनाया तो पता रहेगा, तीन वर्षों में अवस्था में आए तो तीन वर्षों कल्याण पढ़ता हूं तब से जानने लगा, तो पता ही नहीं, होश ही होश, पशु की तरीके सत्संग करने वालों में नहीं करने वालों में फर्क पड़ा, तो आप समझो आप साधारण आदमी तरह नहीं हो, तो आप ख्याल नहीं करते, ख्याल करने से पता लगता है कि मैं मनुष्य हूं, कुछ कर्तव्य है, होश ही नहीं है, पता ही नहीं है मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या हूं, पता ही नहीं है, बिन गो सत्संग विवेक न हो, बिन हरि भजन बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन स्मरण सोई, बिना विवेक बिना आदमी क्या है, पशु की तरह है, पशु ज्ञान ज्ञान ही नहीं, ज्ञान नहीं, बिन विवेक बिन सत्संग विवेक न हो, विवेक जागृत होता है तब पता चलता है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये चेतन ये मुक्ति होती है, जड़ ये बंधन होता है, जानता है, सत्संग में जानता ही नहीं, सत्संग से बहुत फायदा होता है, स्वाभाविक लाभ होता है, जरूर होता है, आज कोई एक बहन का पत्र आया था तो मैं सत्संग में नहीं जीता ठीक था, मेरे तो पैसे वैसे बाल हो रहा लग गया, सत्संग छोड़ने से फिर वैसे ही हो गया। वैसे तो नहीं होता पर दिखता ऐसे ही है, सत्संग से फायदा रहता है, कई दिन ठीक रहे। इस बात से सत्संग महीना डेढ़ महीना से दो तीन चार दिन सत्संग कर लेना, फिर काम करना। एक दूसरी बात पूछिए, आपके मन में कोई बात पर? मारे मन में आई बात, एक संत थे उन्हें बात सुनी है कि वे पूछने लगे कि अब तुम क्या सत्संग करते हो, रामायण सुना दी, गीता सुना दी, भागवत सुना दी, इतने प्रश्न सुनते हो, अब क्या सत्संग करते हो, क्या नई बात रही सुना दी। तो सब सुनोगे भाई बात तो ठीक रहते है। तो एक भाई बोला कि महाराज सत्संग तो रोजाना करने की है, कैसे कर दिया, एक दिन रोटी खा ली तो दूसरा क्या था भाई, दो चाट खा लिया, दूध बाल खा लो, जो निकाल लेगा जमा निकाल ले, पर सुनो रोज न खाए, सुन करो रोज न खाए, मर जाएगा, रोटी रोज न खानी चाहिए। ऐसे सत्संग रोज न करना, सत्संग करे बिना भीतर का वो मर जाता है, जीव मर जाता है, सत्संग करने से जीता है। तो कैसे भैया बताओ कैसे? तो उसने एक बात कही कि सांप होता है और नेवड़ा होता है, इनके आपस में खटपट होती है, बैर है, नेवड़ा सांप को मार देता है। तो महाराज ऐसी बात है कि नेवड़ा और सांप लड़ते हैं आपस में, लड़ते हैं तो वो सांप का नशा नहीं देता, पर कभी सांप डर जाता है तो जहर चढ़ जाता है, जहर चढ़े तो वो अपने बिल में रखता है बूटी और चार सू नजर खा लेता है, फिर सांप लड़ता है, फिर सांप नजर चढ़ जाता है, फिर जहर सूंघता है, अंत में सांप को मार देता है। इसी तरह से मेरे संसार में और संसार सांप है, इनका जहर चढ़ जाता है, जो जाते हैं सत्संग दो चार दिन रहे तो वहां उसे सूंघ लेते हैं बूटी, सत्संग हो जाता है तो तैयार हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं संसार में, संसार फिर आते आते फिर संसार का असर पड़ जाता है, जहर चढ़ जाता है, तो जाते फिर उसमें फिर सर्दी आ जाती है, तो अंत में संसार को मार देते हैं। ये तो संसार जहर चढ़ जाता है महाराज, जोड़ना सत्संग से प्रवे तो ठीक है भाई, तो रोजीना सत्संग करना चाहिए, तब संसार में लड़ाई है आप जीत हो जाएगी, अगर नहीं करो तो संसार मार लेगा, मर जाओगे। रोजीना सत्संग करता रहे, छूटा रखता जा रहे, सांप के पास में बूटी बोली उचा रही है, वो दाता है दाता है दाता देता है मर जाता, उन्होंने जीत जाता है क्योंकि मोटी है उसके पास में। ऐसे सत्संग रोजीना 15-20 दिन हो जाए, 2-3-4 दिन सत्संग कर लिया, फिर अपना काम किया, फिर महीना 15-20 दिन महीना हो जाए, फिर 2-3 दिन सत्संग कर लिया, ऐसे करे तो आदमी जीत जाता है। तो सत्संग तो रोजाना करने का है, आराम तो कुछ दिन छोड़ दो, 15-20 दिनों से 2-4 दिन करो सत्संग, फिर संसार में काम करो, फिर सत्संग करो, करते करते सत्संग का असर होते होते है संसार ये राग द्वेष हट जाते, ये मिट जाता है, एक कर्म डूब जाता है, स्नान करने जैसे मैल धुबता है इस तरह से डूब जाता है, फिर ठीक हो जाता है। तो सत्संग करना चाहिए एकदम जोड़ी नहीं, और घर में रहते पुस्तक पढ़ना चाहिए, साधक संजीवनी है, तत्व विजनी है, अच्छी पुस्तक है, जिन पुस्तक का असर पड़ता है पढ़ने पर सत्संग होता है, पुस्तक पढ़ने से असल का। तो रोजीना पुस्तक पढ़े तो रोजीना पुस्तक पढ़े ठीक रहता है, फिर सत्संग कर रहे संत महात्मा से सुनने में असर पड़ता है, पुस्तकों से भी असर पड़ता है, पुस्तकों की अपेक्षा सुनाते हैं उनसे असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें उनका हाथ है, उनके मुख है, नेत्र है, इशारा है, उनके साथ में असर पड़ता है विशेष, इस बार से सत्संग का असर पड़ता है, पुस्तक का असर उतना नहीं पड़ता, परंतु नहीं से ठीक है, साहब भूखा में दवा साहब रहेगा तो आधार आ जाता है, तो सत्संग से फायदा होता है, पुस्तक से फायदा होता है, पुस्तक बैठी तरी आ जाती है एकदम, जैसे खेत है सूखने लगता है, रात्रि में वर्षा हो तो सुबह देखो पान और तरह हो जाते, वे पत्ते ही और तरह सुबह सुबह ही सुबह एकदम, इस तरह से सत्संग करने से पुस्तकों पढ़ना है, पुस्तकों में भी और तरह दिखने लग जाए, पुस्तकों में भी तत्व दिखने लग जाए, खेत के पत्ते साफ हो जाए, इससे सत्संग ठीक हो जाता है, सत्संग से सत्शास्त्रों का असर भी विशेष बढ़ता है, सत्संग नहीं करे तो असर नहीं बढ़ता, गीता जी वही है, गीता जी पाठ वही है, परंतु सत्संग करने से उनमें असर बढ़ता है, असर होता है, तो अच्छा सत्संग करना चाहिए, जो आदमी कहते हैं कि सत्संग क्या होता है, जैसे रोटी की खुराक है जो सत्संग की खुराक है, जल की खुराक है जो सत्संग की खुराक है, सत्संग की खुराक से आदमी ताजा रहता है, एकदम ठीक रहता है, और सांप का जहर से ज्यादा जहर है वो जहर साफ हो जाता है ठीक, तो सत्संग रोजाना करना चाहिए तो सत्संग ये ठीक रहता है, सत्संग रोजाना करना है, लोगों ने सत्संग कर लिया वही करे, रोटी खा ली एक खावे मर जाएगा, रोज रोटी खा रोटी ना, सत्संग बहुत फायदा है, बहुत लाभ है, सत्संग जरूर करना चाहिए, ये बात है। गीता जी का कितना पाठ करे या रामायण का कितना पाठ करे कि भगवान कृष्ण के या राम के दर्शन हो जाए, ये कितने पाठ नहीं होता, इतना जप से होता है नहीं होता, उनके बिना रहा न जाए तब होते दर्शन, पाठ नहीं होते जप से नहीं होते, हृदय व्याकुलता हो जाए तब होता है, लग गया प्रेम बिहारी सो मन देखो न रहो ये न जाए भला जीवन देखा बिन रहो ये न जाए सजनी, लग गया प्रेम बिहारी सो हारो, लग गया प्रेम बिहारी बन देखा बिना रहो ये न जाए बल जीवन देखा बिना रहो ये न जाए सजनी, लग गयो प्रेम बिहारी को मारो, लग गयो प्रेम बिहारी बन देखा बिना रहो ये न जाए बल जीवन देखा बिना रहो ये न जाए हारी सो सांवरी सूरत माधुरी मूरत हारी सूरत माधुरी ओ माधुरी मूरत माधुरी नैना बिचरही असमाय भला जी मार, नैना बिचरही असमाय सजनी, लग गयो प्रेम देखा बिना रहो ये न जाए भला जी नहीं चैन रे न नहीं निदिया दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया रैन अंग अंग रहो मुरझाए भला जी मार अंग जाय सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो मारो लग गयो प्रेम बिहारी सो वन देखा बिना रहो जन जाय भला जीवन ये सजनी लग गयो प्रेम दर्द की मारी बन बन डोलो ओ बन बन डोलो देवो क्यों दर्द दिखाय भला जी मन देवो क्यों दर्द दिखाय वो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी तो वन देखा बिना रहो जन जा भला जीवन देखा बिना रहो जन आय सजनी लग गयो प्रेम बिहारी तो मारो लग गयो प्रेम तो भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर ओ गिरधर नागर चरण में रही लिपटाय भला जीवन चरण में रही लिपटाय ओ सजनी लग गयो प्रेम बिहारी वन देखा बिना रहो न जा जीवन देखा बिना रहो न जा वो सजनी लग गयो प्रेम बिहार सोमारो लग गयो प्रेम बिहारी ऐसी बात है भैया देखे बिना रहो नंजा तब इतनी संख्या में फायदा है पर वो फायदा असली भीतर की लगन प्रेम बढ़ो प्रहलाद है कैसे ने पहाड़ होता है परमेश्वर का डो पत्थर में से भगवान ने मार दिया पत्थर पत्थर फट गया बाजू प्रेम बढ़ो परमेश्वर को पहाड़ होता है परमेश्वर का डो पत्थर से भगवान ने निकाल दिया पत्थर पत्थर को अरे बच्चो इना किसी डर गए सावन दे आ रहा तलवार पगल आत्रा दे रहे वो भयंकर रू राम राम राम राम लक्ष्मी जी डर गया सब देव डर गया एक एक श्लोक एक श्लोक रवाना हुए पहले संबंध संबंध मंग यदि मैं सभी विलंब आने में देरी हुई माफ करना माफ माफी मांगते बड़ा डरते नहीं चलता गोली मिली एक हाथ में चल रही एक हाथ हो गया चाट पशु पड़ गया ना पशु प्रेम चट है भयंकर मूर्ति शर्म मूर्ति है भगवान ने प्रेम आ गया भगवान से रहा नहीं जाता ये बात है भाई असली लगन लगन लगन लगन सब कोई कहे लगन कहा वह सोए नारायण जिस लगन में तनम नीचे खोए मन में दागी चटपटी कर बदल हूँ घर श्याम नारायण भूलो सभी खान पान आराम खाना पीना आराम से भूल जाता है एक भगवान है लग गया प्रेम बिहारी हे नाथ हे नाथ दर्द के बारे बन मन डोलो मन में मिले भगवान मिले भगवान मिले क्या करूं नींद नहीं आवे रात नींद नहीं आवे दिन भूख नहीं लगे चरने पड़े ऐसी लगन ऐसे लगन जो हर बार मिले इतने पास रहे जब ही नहीं प्रहलाद जी का प्रेम प्रेम बदो प्रहलाद जी को भारत है परमेश्वर गाड़ियो पत्थर में से भगवान को निकाले पत्थर में पत्थर में निकाले तम भाटियो ऐसी बात है नहीं ऐसा प्रेम है यार भगवान मेरा रहो न जाए तो भगवान मिल जाते हैं भगवान नजर से मिले कितना ही तुम्हारे पाप हो कितना ही ताप हो कैसा ही हो मैं लगन लग गई लगन लागी लगन मगन हो बैठा गा भाई संत बिहारी लागी लगन मगन है बैठा भाई हरदम भगवान हरदम भगवान में लगन लगी हृदय में लगन है भगवान लगन लग जाए सच्ची लगन वैसे भगवान मिल जाए ऊपर मुझे नहीं है भीतर से भगवान प्रकट हो जाए सब चीजें प्रकट हो जा रहा है ऋषिकेश में भाई जी ने कहा था कि भगवान तो मिलने के लिए मरे तो मरे भूखा मरे आदमी जो थारा मिलने है इच्छा बोली भगवान ने तो मन में लिए है आप लोगों के लगन होती है उससे कम नहीं भगवान है जिसके जितना प्रेम अधिक होता है उतनी लगन होती है सब भूल जाते भगवान भी भूल जाते भगवान के पास जाकर के बिदरानी का घर गया गदरानी का छिलका गा दिया बदरानी बिंदु बने ऊंटो चार पागा ऊपर गए पांच सौ पागा राम भगवान बने गया अभी भी समय पागू विषय बाटो छिलका दे रही पता नहीं मैं क्या दे रही हूँ एक दो दिन गिरी फेंक दी छिलका दिया भगवान चल गया विद्रोही को याद नहीं क्या दे रहे हूँ तो भगवान को याद नहीं क्या खा रहे हूँ महाराज विदुर जी आए हाथ धोया चिकला धोर फिर क्या दे देगा कृष्ण जी सुनो बिंदु जी वो स्वाद नहीं आ रहा वो तो आया ऐसी बात है भगवान कहता हूं तो प्रेम में भूख है वो छिलका गई थोड़ी नहीं मतलब थोड़ी तो मतलब गोरी मतलब प्रेम हृदय में ऐसा जो भूल गई बिंदु भूल गई छिलका ये बिंदु जी वो स्वाद बस बात